سلم وحنني يالا برغل نمر سما بارم سما بارم دابا مفاتي يروسلم جوي لولو جوي مدتم بابو يالا اجي ساختي تونتونا يروسلم Nachtigen meine Fate, domum die moi nampo. Nach du am jör man dich, domum die mucho. Ujigen Fate won sach, man du mala Fate muke. Sei mir jungi, sei unek, ti sama kanam. Holal damarade satur dana satur samanyari loh sai min yungi sayunachi samakana mo nakalal manapati Nachtigen meine Fate, domum die moi nampo. Nach du am jör man dich, domum die mucho. Ujigen Fate won sach, man du mala Fate mucke. Sei min jungi, sei unek, ti sama kanam. Satur, redna satur Kisa manyari loho Sai min yungi sayunek Chisa makana mo Nakala